สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่438เรื่องเนื้อหนังหรือวิญญาณพี่น้องครับประเด็นที่ผมจะพูดและแบ่งปันให้กับพี่น้องฟังในเช้าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตของคริสเตียนที่พระเจ้าหรือพระเยซูได้ทรงคาดหวังเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่พวกเรามีสองทางเลือกครับว่าเราจะเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังหรือเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ13และ1โครินธ์บทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่7เป็นคำเตือนของอาจารย์เปาโลต่อคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ครับจดหมายฉบับแรกที่ท่านอัครทูตเปาโลเขียนถึงพวกเขาทุกคนนั้นได้รับพระวิญญาณเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าท่านใช้ศัพท์ว่าพวกเขาทุกคนนั้นได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และในขณะที่เขารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ตามมาด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณครับถึงกันนั้นก็ดีอัครทูตเปาโลก็ได้ตำหนิพวกเขาที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังหมายความว่าเขามีชีวิตอยู่ดำรงชีวิตอยู่แม้ว่าจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาแม้ว่าจะมีของประทานฝ่ายวิญญาณเยอะแยะมากมายในคริสตจักรของเขาแต่ชีวิตของเขาประจำวันนั้นไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับยังดำรงตนอยู่ในฝ่ายโลกหรือฝ่ายเนื้อหนังและท่านอัครทูตเปาโลนั้นก็ได้ชี้แจงเห็นชัดเจนว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณนั้นมิใช่แสดงออกมาโดยการใช้ของประทานแต่แสดงออกมาอยู่ที่ผลของพระวิญญาณครับเพราะฉะนั้นการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของแท้นะครับก็ต้องโชว์ออกหรือแสดงออกที่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมี9อย่างชัดเจนครับกาลาเทียบทที่5ข้อ22นักวิชาการหลายท่านบอกว่าของประทานที่อยู่มากมายมีมากมายนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลของวิญญาณที่พวกเขามีน้อยเขามีของประทานมากแต่ผลของวิญญาณน้อยแปลว่าอะไรครับแปลว่าของประทานกับผลของวิญญาณนั้นก็เป็นคนละเรื่องกันจะสอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกันอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคริสเตียนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาได้ดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเขาเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นจากคำว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นซึ่งหมายความถึงกาลาเทียบทที่5ข้อ22ซึ่งมี9อย่างนั่นคือชีวิตครับนั่นไม่ใช่ของประทานเปาโลเขียนนะครับว่าเปาโลไม่อาจเรียกเขาว่าเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณแต่ต้องเรียกว่าเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังหรือทารกในพระคริสต์ถามว่าทำไมเรียกว่าทารกในพระคริสต์ครับเพราะว่าเขายังคงเป็นฝ่ายเนื้อหนังยังไม่เจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณเขาอาจจะมีความสามารถมีของประทานหลายอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประทานหลายอย่างที่เขามีอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับของประทานฝ่ายวิญญาณด้วยแต่เขาไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณอย่างแท้จริงเขาไม่ดำเนินชีวิตด้วยชีวิตที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณอย่างแท้จริงเขายังเอาทางโลกทางภูมิปัญญานะครับของตนมาตั้งแต่เขาไม่ได้เอาจริยธรรมเอาหลักการของคริสเตียนเอาชีวิตการดำเนินชีวิตที่เป็นคำพยานที่ดีมาเป็นที่ตั้งเห็นได้จากความเข้าใจอย่างตื้นๆและการอิจฉาริษยาแข่งแย่งชิงดีกันแม้ว่าพวกเขาได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมั่งคั่งด้วยของประทานฝ่ายพระวิญญาณแต่เขาไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสังเกตได้นะครับว่าท่านอัครทูตเปาโลนั้นแยกแยะความแตกต่างมิใช่ระหว่างผู้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแล้วกับผู้ที่ไม่ได้รับแต่ท่านแยกระหว่างคริสเตียนฝ่ายวิญญาณกับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังนั่นคืออะไรครับนั่นคือเส้นขีดนะครับแบ่งที่ว่าคริสเตียนนั้นฝ่ายวิญญาณจะต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณและคริสเตียนใดคนไหนก็ตามที่ถูกเนื้อหนังครอบงำนะครับพวกเขาก็ไม่ต่างจากสภาพของคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์เท่าไหร่นักและคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์นั้นก็เป็นตัวอย่างครับเป็นสภาพของพวกเราทั้งหลายหลายคนในทุกวันนี้จริงๆแล้วเราไม่ควรจะปฏิเสธครับว่าตามพระคัมภีร์นั้นเราได้รับพระวิญญาณเรามีพระวิญญาณแล้วนะครับเรามีพระวิญญาณได้ยังไงครับขอทบทวนครับเรามีพระวิญญาณเพราะเนื่องจากเราบังเกิดใหม่เรารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเพราะเราได้สำนึกความผิดบาปเชื่อพระเยซูการที่เรารับบัพติศมาด้วยน้ำก็ชี้บ่งและรับรองการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่คำถามในวันนี้ก็คือเรามีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่านี่แหละครับคือปัญหาครับปัญหาจริงๆหลายคนไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือหลายคนอาจจะสับสนเมื่อมีคนพูดบอกว่าจะต้องมีอาการแสดงภายนอกเช่นการพูดอะไรบางอย่างหรือการที่จะต้องมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพี่น้องครับอย่าให้เรายึดติดกับอาการภายนอกเหมือนกับที่ผมเคยพูดนะครับว่าการคอนเน็กหรือการติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือสิ่งที่อยู่ข้างในวิญญาณของเรานะครับสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณของเรานั้นถูกจุ่มหรือถูกบัพติศมาเข้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์และในการอธิษฐานครับเราก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่เคยได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเคยวันในวันนี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราเองนั้นบังเกิดใหม่แล้วเราแน่ใจในความรอดแล้วนะครับเราต้องมั่นใจว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับอย่าไปคิดว่าเราต้องพูดภาษาอะไรบางอย่างหรือพูดอะไรหรือมีการอาการอะไรภายนอกนะครับอันนั้นเกิดขึ้นกับคนบางคนเท่านั้นเองนะครับเอาละครับทีนี้เราเข้ามาดูนะครับว่าการที่เราจะมีหลักฐานอะไรที่แสดงถึงการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะรับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่น่าปรารถนาน่าชื่นชมยินดีเราจะทำได้อย่างไรนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะทำได้ด้วยการสารภาพบาปครับด้วยท่าทีแห่งการกลับใจใหม่คริสเตียนนั้นมีท่าทีหรือมีนิสัยของการกลับใจใหม่ตลอดเวลาครับมีนิสัยที่จะต้องตรวจสอบตนเองตลอดเวลามีนิสัยที่จะต้องหันกลับมาดูชีวิตของตนตลอดเวลามีนิสัยที่จะต้องเอาคำพูดของคนอื่นมาตรวจสอบเอาพระวจนะของพระเจ้ามาตรวจสอบและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคำพูดของคนอื่นนะครับเราต้องฟังและในเดียวกันเราก็มานั่งดูชีวิตของเราว่าเป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดหรือไม่และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันเรามีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเราเอาพระวจนะของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นตรวจสอบชีวิตของเราครับเมื่อตรวจสอบชีวิตของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเราผิดอย่างไรแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องถ่อมใจก่อนครับเราจะต้องมีท่าทีที่อยากจะกลับใจใหม่เราจะมีท่าทีที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะพัฒนาชีวิตของเราจากทารกให้กลายเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ตรงจุดนี้เองนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นเป็นคริสเตียนมานานแค่ไหนเราจะเป็นลูกหลานคริสเตียนหรือมีแบ็คกราวด์เบื้องหลังคริสเตียนหรือเคยทำงานรับใช้กับคริสเตียนหรือแม้กระทั่งเป็นผู้รับใช้ก็ตามพี่น้องครับตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเราเองนั้นมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่เรามีท่าทีแห่งการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรวจสอบชีวิตของเราและเราพร้อมที่จะกลับใจใหม่จริงๆหรือเปล่าถ้าเราพร้อมอย่างนั้นพระวิญญาณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องครับในวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสครับที่จะรับการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการกลับใจใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคน ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรวจสอบชีวิตของเราว่ามีอะไรที่ซ่อนเร้นมีอะไรที่ทับซ้อนมีอะไรที่มีปัญหาอยู่ในชีวิตของเราจะเป็นปัญหามนทินบาปจะเป็นปัญหาการล่วงละเมิดจะเป็นปัญหาการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมีปัญหาเรื่องการเชื่อฟังมีอะไรหรือไม่ในชีวิตของเราที่ยังไม่ได้สารภาพและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณให้เราสารภาพและเราจะเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเพราะเราจะได้รับการยกบาปที่แท้จริงให้อภัยที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระเจ้าช่วยเราในเช้าวันนี้ที่เราจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันทุกๆคนอาเมน